z Kawina. Tam dwa samochody ciężarowe się zderzyły i był zablokowany pas jezdni w kierunku Tarnowa. Nie ma też utrudnień na 19 w województwie lubelskim na odcinku Lublin-Kraśnik. Gdyby na Państwa trasie doszło do jakichś utrudnień, kolizji czy wypadków, proszę do nas dzwonić. Specjalny numer do radionawigatora to 2 2 5 3 i 2 0. Radionawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 czerwca, już minęła 16. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Uroczystości w Przemyślu pod eskortą policji. Podczas przemarszu ukraińskiej procesji demonstrowała grupa Polaków. Francuzi wybierają parlament. Mówi się, że szanse na zwycięstwo ma partia prezydenta Macrona. Kilka dni po głosowaniu na Wyspach Brytyjskich pojawiają się głosy, że wkrótce mogą się odbyć kolejne wybory. Policjanci na ulicach Przemyśla strzegli bezpieczeństwa podczas tradycyjnej ukraińskiej procesji na cmentarz wojenny w Pikulicach. Szpaler funkcjonariuszy odgradzał uczestników uroczystości od osób, które głośno wyrażały swoją dezaprobatę dla takiego przemarszu. Z mieszkań kamienic rozbrzmiewał hymn Polski zagłuszający ukraińską orkiestrę. Także protestujący śpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Marsz, marsz Dąbrowski! Dla mnie to nie jest procesja religijna. To są modły nad grobami UPA, czyli banderowców i podobnych organizacji, które mordowały Polaków podczas II wojny światowej. Nie jeden z nich tutaj maszerują, ci starsi panowie, brał udział w II wojnie światowej, mordował naszych rodziców, naszych dziadów. Proszę zobaczyć, ile policjantów jest, jaki to koszt miasto ponosi, żeby zapewnić swobodny przemarsz na ich cmentarz. Uczestniczka marszu, Joanna Onyszkiewicz, wnuczka Józefa Piłsudskiego, uważa, że porozumienie między sąsiadami jest konieczne. Nie wyobrażam sobie, chociaż mamy bolesne momenty historyczne, dla obu stron bolesne zresztą. To nie jest tylko tak, że tylko Polacy, prawda, ucierpieli. Trzeba pamiętać o pozytywnych stronach, a nie tylko i wyłącznie o negatywnych. Na cmentarzu w Pikulicach są pochowani m.in. żołnierze i oficerowie Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, sojusznicy Polski w walkach o niepodległość w latach 1919-1920. Informacje z zagranicy teraz. We Francji trwa pierwsza tura wyborów parlamentarnych. Prognozy przewidują sukces partii prezydenta Emmanuela Macrona. Ponad 47 milionów wyborców, 7881 kandydatek i kandydatów walczących o 577 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym. Tak przedstawiają się statystyki pierwszej tury wyborów, która tydzień temu odbyła się dla Francuzów mieszkających poza krajem i dla Polinezji Francuskiej, a wczoraj dla mieszkańców Karaibów. Poza przedstawicielami socjalistów, skrajnej lewicy, prawicowych republikanów, Frontu Narodowego i faworyta partii prezydenta Emmanuela Macrona, Republika Naprzód, swoich sił próbują maleńkie ugrupowania. Przedwyborcze sondaże dają zdecydowane zwycięstwo partii prezydenta, przed czym oczywiście ostrzega opozycja. Przewodniczący partii socjalistycznej Jean-Christophe Cambadélis uważa. Cała władza skupiona w rękach jednego ugrupowania bezsilnej opozycji to oznacza paraliż Zgromadzenia Narodowego. Tymczasem prognozy przedwyborcze były jednoznaczne. Ma wygrać partia prezydenta, a socjaliści i Front Narodowy mieliby znaleźć się w rozsypce. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Tymczasem lider brytyjskiej opozycyjnej partii pracy Jeremy Corbyn ocenił dziś, że sytuacja polityczna po czwartkowych wyborach parlamentarnych na Wyspach jest chaotyczna. Podkreślił, że jest całkiem możliwe, że w ciągu najbliższych miesięcy Brytyjczycy będą musieli ponownie pójść do urn. W czwartkowych wyborach rządząca krajem od 2010 roku Partia Konserwatywna utraciła uzyskaną w 2015 roku bezwzględną większość w Izbie Gmin i zmuszona będzie do rządzenia przy wsparciu posłów Demokratycznej Partii Unionistów. Z najnowszych sondaży wynika, że większość Brytyjczyków uważa, że premier May powinna ustąpić ze stanowiska po słabym wyniku partii konserwatywnej w wyborach. Niedzielne wydania brytyjskich dzienników poinformowały, że minister spraw zagranicznych Boris Johnson jest faworytem wewnątrz partii konserwatywnej do zastąpienia Theresy May. Najdłuższy dystans miał 10 kilometrów po górskich ścieżkach. Na koniec jeszcze charytatywny bieg po dom w Nowojowej koło Nowego Sącza. Wystartowało w nim kilkaset osób. Zebrane pieniądze pójdą na dokończenie budowy domu dla państwa Tuczyńskich. Rodzina, która wychowuje czwórkę dzieci, jest w trudnej sytuacji życiowej. Jeden z synów, 8-letni Kuba, choruje na nowotwór mózgu. Jego mama Agnieszka jest szczęśliwa, że znalazło się tylu ludzi dobrej woli. Jesteśmy bardzo wzruszeni, że tyle dobrych ludzi się pojawia wokół nas. Wszystko dzieje się po to, żeby Kubuś był szczęśliwy. Ruch, zdrowie. Najważniejsze, żeby się dobrze bawić, żeby pomagać innym. Jestem z Nowojowej. Nie mogłoby mnie tu nie być. Takie akcje bardzo jednoczą ludzi. Kubuś mi przybił piątkę, tutaj go spotkałem. Cieszę się, że jest w dobrej kondycji. Bieg zorganizowała Sądecka Fundacja Renovo. To jedna z pierwszych akcji, która ma wesprzeć budowę domu. I to wszystko w tym serwisie Trójki.

No proszę, 60 lat minęło między jednym a drugim nagraniem. Młodziutka Ella Fitzgerald miała wtedy 20 lat dokładnie, u progu roku 1938. I chłopcy z Take Six, 6 z górą dekad później. Ja wiem, że Pat Metheny nie pochwala takich nagrań współczesnych na oryginalnym brzmieniu sprzed pradziejów, kiedy nie ma już z nami tych wielkich artystów i niespecjalnie się mogą bronić, ale myślę, że chłopcom z Take Six by jednak wybaczył, bo w końcu nie było, nie ma i najprawdopodobniej nie będzie wybitniejszego zespołu wokalnego w dziejach. Ella Fitzgerald jest bohaterką całego roku w Sieście i nie tylko w Sieście, bo wszak świętujemy stulecie jej urodzin, więc jeśli Państwo pozwolą, teraz sobie uwiniemy jak wianek taki drobny, a wdzięczny, tradycyjny siestowy tryptyk z Ellą. Najpierw rok 1944 i rozkoszne moim zdaniem nagranie z zespołem The Ink Spots. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each heart some tears must fall, but someday the sun will shine. Some folks can lose the blues in their hearts, but when I think of you, another shower starts. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each heart some tears must fall, day the sun will shine. Some folks can lose the blues in their hearts, but when I think of you, another shower starts. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each and every life some rain has got to fall, but too much of that stuff is falling into mine. And into each heart some tears has got to fall, but I know that someday that sun is bound to shine. Some folks can lose the blues in their hearts, but when I think of you, another shower starts. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. I Love Fitzgerald i The Ink Spots, rok 1944. No ja nie wiem, czy oni tak na serio. Ale w każdym razie proszę przyznać, że nie sposób się nie uśmiechać od początku aż do końca tego nagrania. Już teraz wiemy, skąd pomysł na siebie wziął Johnny Cash. Musiał słuchać tego utworu wielokrotnie w dzieciństwie i to mrożące krew w żyłach parlando, jakie słyszeliśmy przed chwilą, stało się potem dla niego takim właśnie znakiem rozpoznawczym. Mam jeszcze teraz w tryptyku z Ellą cudowny drobiazg dla Państwa z roku 1957. Z płyty, do której rzadko sięgamy, a szkoda, bo wielkie jest urody. Jakby mało tego, że tak zgrabne i zaskakujące piosenki tam zabrzmiały, bo Ella wielokrotnie nagrywała te same utwory, ale na tej płycie pojawiły się takie, których nie śpiewała ani wcześniej, ani później. Jak między innymi ta ballada What Will I Tell My Heart, gdzie na saksofonie gościnnie gra mój ukochany Stan Getz. I'll try to explain to friends dear the reason we two are apart. I know what to tell our friends, dear, but what will I tell my heart? It's easy to say to strangers that we played a game from the start. It's easy to lie strangers, but what will I tell my heart when I smile to hide all the tears inside? What an ache it will bring. Then I'll wander home to a telephone that forgot how to ring. I could say you'll soon be back, dear, to fool the whole town, maybe smart. I'll tell them you'll soon be back, dear, but what thank you. I know what to tell our friends dear, but what will I tell? Oh, baby, what will I tell my heart? Ella i Stan Getz w 57. A na koniec tego cotygodniowego spotkania z Ellą z okazji jej stulecia jeszcze jedno z najbardziej klasycznych, chciałoby się powiedzieć legendarnych nagrań. Myśmy do niego, nie wiem czy kiedykolwiek sięgali w Sieście. To jest 13 wieczór lutego. No i fatalnie, jakby to był jeszcze poniedziałek, to mój ukochany bohater literacki Garfield wyrywałby sobie wszystkie włosy ze swojej pomarańczowej główki. Tak on nienawidzi poniedziałku i lutego, no a 13, to sami państwo rozumieją. Ale nie wiem, jaki to był dzień tygodnia. 13 lutego rok 1960 przyniósł jeden z najbardziej świetlistych, szczęśliwych i niezapomnianych koncertów w dziejach muzyki jazzowej i wydano go później na płycie pod tytułem Ella in Berlin. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. I'd like to do something for you now. We haven't heard a girl sing it. And since it's so popular, we'd like to try and do it for you. We hope we remember all the words. Oh, the shock. Pearly teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has MacHeath, dear, and he keeps it out of sight. może coś jednak było w tym 13 dniu najgorszego miesiąca w roku, 13 lutego rok 60, bo Ella kompletnie pozapominała tekst, ale jak Państwo zauważyli, nie stropiło jej to ani na moment. I no cóż, na tym polega cud improwizacji, że można nie tylko wybierać mądrze, ale jednak w miarę dowolne dźwięki, jak również swobodnie improwizować na słowie. Tym samym stała się ona jakoś prekursorką hip-hopu. No to może troszkę zbyt odważne, ale dobrze wrócić do tego słynnego nagrania. Natomiast co teraz mam zrobić? Jakim sposobem z tego świata jazzu na rzeczywiście próby najwyższej mam wrócić do muzyki tropikalnej, dość nazwijmy to krotochwilnej? Nie wiem, ale może poproszę, żeby pomógł mi w tym Eli Palmieri, skądinąd jeden z najznakomitszych jazzowych pianistów i aranżerów naszej epoki, a obok niego pojawią się mistrzowie jazzu, każdy w swoim gatunku, Brian Lynch z trąbką, Conrad Herwig z puzonem i Donald Harrison z saksofonem altowym. I panowie nas spróbują zabrać ponownie na Karaiby, gdzie potem zostaniemy przez jakiś czas. na Eddie Palmieri i kwiat współczesnego jazzu. Ten temat to Caribbean Mood, więc skoro wprowadzeni już jesteśmy elegancko w nastrój karaibski, to w okolicy zostaniemy przynajmniej na chwilę. Może Państwo pamiętają, dość niedawno w Sieście pojawił się nasz słuchacz, bardzo nam wszystkim bliski, pan Kamil Rubik. Bliski, ponieważ od dawna przywozi do Siesty mnóstwo fantastycznej iberyjskiej, chyba tak można w skrócie powiedzieć, muzyki, bo nie tylko z Kuby, ale z całego tego świata mówiącego po hiszpańsku. No i z Santiago de Cuba przywiózł nam sporo muzyki son, więc będziemy teraz latami czerpać pełną garścią z tych przebogatych zbiorów. To Hermanas Ferin. Soy de Santiago, mi hermano, yo soy de Santiago. Te invito para que bailes y son cubano. Música tradicional, música de mi país. Sabrosa para bailar, apretadito mi hermano. Sabrosa para bailar, apretadito mi hermano. Este son de monte adentro, recorre la ciudad, no ayuda que nuestro son, nadie lo puede igualar. Soy de Santiago, mi hermano, yo soy de Santiago, te invito para que bailes, pisón cubano, música tradicional. Sabrosa para bailar, apretadito mi hermano. Sabrosa para bailar, apretadito mi hermano. Este son de monte adentro, que recorre la ciudad. Una ayuda que nuestro son, nadie lo puede igualar. Bailador, mi Santiago, cuna de nuestro sol. corre la ciudad. Una ayuda que no es común, nadie lo puede igualar. Hermana Sferin z Kuby. No jak już jesteśmy w okolicy, to może zajrzyjmy do Brazylii. Wprawdzie nie jest tak bardzo w okolicy, ale wiedzą Państwo, jak człowiek już się znajduje gdzieś w pewnej części świata, no mu się wydaje, że wszystko jest blisko. Ja pamiętam, kiedyś byłem w Singapurze i musiałem polecieć do Japonii. Pomyślałem sobie, że to właściwie jest rzut beretem, tak jak z Warszawy do Pragi. No to jak wsiadłem w Singapurze, to w Tokio wysiadłem 7 godzin później z samolotu. No więc podobnie jest z Kubą i Brazylią, więc to jest tylko tak częściowo w pobliżu. Ale niech Państwo nie myślą, że siesta może się obyć bez muzyki luzofońskiej. A zatem ubóstwiana w kraju nad Wisłą boginka muzyki brazylijskiej, Ivy Mendes, śpiewać będzie Jobima, jak żeby inaczej. Despedida, eu vou te amar. Desesperadamente, eu sei que vou te amar. E em cada verso meu será pra ti dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar. Cada ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua há de apagar, que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda a minha. Zelo sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, ele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, em seu louvor, em de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu posso me dizer no amor que tive, que não seja imortal, pois tu que a chama. Mas que seja infinito enquanto dure. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu vou te amar em cada despedida. Eu vou te amar desesperadamente. Eu sei que vou te amar. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura. Para de viver ao lado teu por toda a minha vida, por toda a minha vida, ao seu pesar, ao seu contentamento, for the rest of my life, por toda. Ivy Mendes. Ivy niebawem już w Polsce na dwóch wielkich koncertach w Katowicach, w Nosprze, to 24 czerwca i dzień później w Ice, w tej niebywałej zupełnie sali, jak Koloseum w Krakowie. Cieszę się, że się zobaczymy tam ze Siestowiczami. A teraz z Brazylii przerzućmy się do źródeł niejako, czyli do Portugalii, ale jak Państwo wiedzą, te dwa kraje w historii były tak silnie ze sobą związane, że w pewnym momencie nawet cały rząd portugalski, król z przyjaciółmi, przeniósł się do Brazylii na stałe i zarządzano Portugalią z kompletnie innego kontynentu. Więc te silne związki tutaj się teraz objawią też w muzyce. To jest niezniszczalny głos Fado, jeden z najmocniejszych i najbardziej dramatycznych, czyli Carminho, a obok niej wielka dama muzyki brazylijskiej Marisa Monte. Vai o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar ao vento alegre que me traz esta canção. É de manhã, vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar ao vento alegre que me traz esta canção. Quero que você me dê a mão. Vamos sair por aí sem pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sofri. Pois a nossa manhã já me fez esquecer. Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol. Mas os pingos da chuva que ontem caiu e nós estão a dançar ao vento alegre que me traz esta canção. É de manhã, vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu e ainda estão a brilhar e ainda estão a dançar traz esta canção. Quero que você me dê mão. Vamos sair por aí sem pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sofri. Pois a nossa manhã já me fez esquecer. Me dê a mão, vamos sair pra ver. Chuva e ainda estão a brilhar e ainda estão a dançar ao vento alegre que me traz esta canção. É de manhã, vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar e ainda estão a dançar ao vento alegre que me traz esta canção. Pois a nossa manhã já me fez esquecer. Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol. Vamos sair pra ver o sol. O sol. Marisa Monte i Carminho. Panie śpiewały Jobima, ten wątek pociągnęły za Evie Mendes, a jednocześnie rozpoczęły dzisiaj w Sieście taki tryptyk z wdzięcznymi, mam nadzieję, duetami luzofońskimi. Teraz mam taki drobiazg dla Państwa wielkiej urody. Cabo Verde está longe, minha realidade foi transferida. terra longue. Um nascer na clima mais frio de um país ocidental. Minha pai, minha mãe, guarda-se esta tradição, mas fazendo sentir saudade como morda. Ovo a sabor de um cachupa, com os senos moravesa. Me é um crioulo emigrou de segunda geração, que cá crê perder sem identidade, manta respeitar terra que acolher, um tá integrar, um tá aprender. Ser sociedade. Cabo Verde é tão perto, quando um tá a falar, minha criou, cheio de sotaque estrangeiro. Cabo Verde também é de meu, um telo dentro de mim. Nascer na terra longe, manter a herança, tinha povo criou. Nascer na terra longe, manter a herança, tinha povo criou. Da geração que cá crê perder sua identidade, manta respeitar terra que acolhemos, manta integrar, manta aprender a viver nessa sociedade. Cabo Verde é tão perto, quando um tá a falar, minha criou, cheio de sotaque estrangeiro. Cabo Verde também é de meu, um teu dentro de mim. Um nascer na terra longe, manter a ansa, minha povo criou. Nascer na terra longe, manter a ansa, minha povo criou. Nascer na terra longe, manter a ansa, minha povo criou. Jak ona to robi? No im bardziej jej się nie chce śpiewać, tym to jest piękniejsze i silniej sexy, tak bym to powiedział. Mayra Andrade, jedyna w swoim rodzaju, proszę przyznać. Mayra i Teofilus Szanty. I myślę sobie, że oni już się zbliżyli do takiej idealnej morny, ale to wciąż nie jest ten wzór z Sèvres. A czyż może być coś piękniejszego niż ostateczna morna w czerwcowe popołudnie, a zatem Mario Lucio i Cezaria Evora.

Za minutę będzie godzina 17, za chwilę wiadomości w Trójce, ale wcześniej informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. W województwie dolnośląskim mamy utrudnienie na autostradzie A4. Chodzi o odcinek Legnica - Zgorzelec. Pomiędzy węzłem Legnica Wschód a węzłem Złotoryja na 91 kilometrze doszło do karambolu. Zderzyło się tam 5 samochodów osobowych. Zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Zgorzelca. Ruch w kierunku Zgorzelca odbywa się lewym pasem jezdni. Dobra informacja jest dla tych, którzy jadą trasą S8. W województwie łódzkim nie ma już utrudnień na odcinku Warszawa-Piotrków-Trybunalski pomiędzy węzłem Czerniewice a węzłem Lubochnia, gdzie zapalił się tam samochód dostawczy i przez pewien czas ruch był utrudniony. 22 5 3 i 2 0 to nasz numer do Radia Nawigacji.